ٹوپک رس ہوتا ہو کو لگو لے کے کہاں گے لگو لے اللہ دے بس لہی استعمال ہوتا ہو کو بس لہی اثر رسول اللہ کار گے ادھر مہتا بلا کن اللہ رمان یہ کلام کی تضاد خلاف نیچے مارا مہتا گا مانا جی کر کے ایمان مارا مہتا رمیم موسلم لے تراد الا عالمہم اذ رمیت ولیکن اللہ رما اذ هو الموسل ابن جریر معنی کہ هو الموسل وسنکہ اللہ بھی معنی بہن ذکر کی دا کار اللہ ہوئی دا زماؤ دستانو رسول کر رہا ادا کے نفع دا تفرق ان کی دا پیغمبر اللہ کی نفتیار نفتیار نفتیار نفتیار رسول سرگوتا اگر پیغمبر لاس کی دور نشتا دے مارا نفو اندولے امیس بھی اوپا کورے کار بچاؤ دا مختار اللہ لا الہ الا اللہ نفر فاتحی مسئلہ رہا صلاح ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ نا کار بے اللہ ستا اختیار دا اللہ دے ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسول سرگتائی کار دا ابو جہل دے ابو جہل اسما ہوئی کنا ونڈے سے جو خود کتے کا کوئی نسائی اتڑائی گزار کے مکو بڑا خبر ہے کہ سر ہم کا جنگ کو عبداللہ بن سالب اما با جہل قال حين التقى القوم نوغا داون دین اللہم اللہ ومن کے چپور جاد اللہم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأعنه الغداة اللہ کو من کے چی رشتہ ختم کرے گا او کو من کے اللہ کے چوک زیادے کی تعدا کی من دے نکی جنراغ دین راول لے فأعنه الغداة اللہ نے سبا والا سخت سزا والا مری کا جو دو پر پلے استفتا کرے گا کنا اقطعنا للرحم ابو جهل ام شيطان لا سانتا الاتي بما لا يعرفه الله ناغا ابو جهل لا يقام فاحنه الغداة فلا مردار كما الله دي مردار كما سجا تغور نسبت دي من احمد فجنجل شپسا يوم اخباني ذكر كي اذ رمائت ما رمائتا اذ رمائت ولكن الله رما لكن الله رسول ما نام داسوكا نئی رسول سجی تا دوتا ادرمائت کرے چلی اس کے لئے گلاسنا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسول راغب رحمہ اللہ تعالی ما رمائت وفعل تارتا یقالو لمن ابتدا او دا سانتا وطارتا لمن فراغ منہ ابتدا انتہا کے سیدانی گزارو کے ویتاو ولم مو ولی جن لڑو اگت ابھی تو رسولا اگت اما اگیشتا میں چکے لگے گا اے اللہ اگیشتے میں صحیح رہتا نا رسول و لگول دا اللہ کا ہو اگر اللہ سن اور غول دا بندہ کا ہو میں بندہ کری گا اس کے لیے کوئی بھی اس رمائت وہ رسول ہی نہیں کری رسول کا اللہ اللہ ہو میں داؤن ہوئی تصرف ہو واقع اختیار دا اللہ دے ند مخلوق ند رسول اللہ پتا چوک کامیابی والے فتح مجھے سکدرا والا فتح سرگم دسو جا کم ظہر لکم راتل تمہانا بھی سرگم دے دل باندھے را والا سرگم دسو رہے کا فتح اور اسی میں چکے لگو یا کرو سے تو لیا کہنا دا والا فتح کامیابی وائن وخر لکم اکمان سے دائتا سلا یہ کاری ابو جہل بھی وہ فتح را کنا اللہ فتح را کنا ادھا ہوئے جتنی دلیلہ کے لئے مسلمان نے کامیاب کرو فقط جاکم الفت اکر من سولین دا غطا سولا دے کر کافر تو اس تو جو واسے دیا خیر دے مسلمان کسی فتح موارا اوختلا مکمی ادرالا و ان تنتہو فوخر اللہ کو متصن دے کلام کے مکافر تو واسولو کتر سو بس کرو مدتا سولا دے کر او کتا فراجل دے کہو لکا دی دی نائی مغلب رو گردم بدلی اغسطر تا رو گردم فتح ورکل مسلمان تا ایس مشیر کو ایسا سنا سیا تو کم سفر دل جماعت اتحادیان دی ہوئی سا پلے تو پنروس اتحادیان جائے جسی دی لن تغنیان کن فیاتو کم اتحادیان تو محسی دی کنا با تیس کلار گوری با تیس کلار رو دے عراق ما دوم را گر آباسم افغانستان تا بوزم تب یہ نفعی دی تی مات کی اس مات کی نور تو سلا بوزے او ذکر بوزے کیا ہے سلا لکت نکل دی لب پاتی دی نو پسے نور بوزے او دا دا اللہ کسا جو رای کزر افغانستان لا شکن اتفاقن دی کی خبه دیده تکیتا فقط جاک ملفت او پا دی بنیاد بانده او جنسو دا افغانستان نمانا کول نپسوات که پسات سورو پکی او دا جهاد دی اوزای چی جهاد کنی جهاد خود جای کنا و افغانستان کی جهاد دی دا با دی بسکوه دا با دی پریخه تر منا پورو تزما دا سبقو مکو اصو دلتا مسورو کوای آخو علا سو آغازی دن پاتی کئی پدیو دبانی تاسو دل ترا گیرئی نمکو ادا کار وزمارو نور دلا دوسا پوری آتی که نمارا بیتا ختم کئی ختم دیو نیو سال لورم نی جواب دیکن نی سلام دیکن نی سلام مخلما چی خون ای نیسی تا کول آغا و نمی ملا نالتم جہاد جا دور کو نادل تکیم نیسی کولو پاکستان چی طول ختم کی نی یہ اسلامی نیزام قانون شراسه یہ اسلامی قانون حکومت کے بین الاقوامی کفر بئی دا خود دا غلول دی اللہ سستول دی اسلامی نظام را ولم تو ملکن دی جن کے اسپگ میں ایسے کہ وہ نیچا جو تم اسپگ میں کپا خدا نور غل حکم دلا نہ من نے پیو کہ دیر غل وہ جن نے پیو جن آگے اخ کرے وہ گورا تو اسلامی نظام اعلان ہو کر دا اللہ خودر پہ خواست ہو کہ اسپگ ہو کہ اللہ مستم سب بکری کری درو حکومتی نے اعلان کر جلتا دی اسلامی نظام اور انہوں نے پورا خبر رانک لگا ابھی آج جو چیز پر وہ قاضیان نہیں ہو میں دالو کی لئے قاضا کار کی دالو کی لرگی بہت قاضا دی مخبو مخم ہوتا ہے وہ پورن کی امیل قاضی را کے شکر دے رہن زمین کسان لارا لہا فوج را اور سے کعبہ جامیان را لگا پورنیان تول را ہوا تھا تو میں نے کیوں سو مہاری جار دے خدا تو نمتا بلے جمعہ کرا سے مطول سرکی اتر کے خورا بزو اور اس کو اپس ہے اہودی دی تو میں نے کیوں اپس ہوں جو قاضی سے بڑا گئے قاضی سے بھی کہ قاضی سے بھی قاضی سے بھی اسلامی نظام بڑا گئے بے اللہ فضل میں چپ کہا تیرے خود دی طلاق سوا اس میں سوا جان دے دے اگر اور اپیر اس اور اپیر میں خود دی طلاق سوا نکاح بنے گئے کہا تو وہ باسا کہا تیرے جو تک اسلام بڑا دے کرا اس اسلامی نظام اوی قاضیانی لانا را سوا قاضی بیر تولارو میں پدے خزنی یقین نیسے گیا بتا لے جیو رہو اور اگر روال کے سن جائے گھر تنے کہتا ہے میں پدیسی دا سے بتا لے جی رہے دے بتا لے جن سے کری کہ قانون سے سلے کی وہ اگر ایک چیز امزر تا کوئی لے چیز امزر اور جیل لے کے وزم اور زمانے تا پوچھنے کی تعلق آجی در کی بلا کم خبر رہا جائے تو گھر تنے کہتا ہے پر اس پر قاضی اس تا پوچھنے کے قاضیان سے یوان فرصالہ یا اسلام مناسب کرنا یوان فرصالہ وہ لکوا لکا تو لکا لکا پیسی اپلانکوی پیسی اپلانکوی یا وہ جمعہ یا نیاز دا زیر آجی لکل با کئی چیزی لکل ختم کر آگا با ایسی تا کی دی آگا با ایسا سالا باگا دا تو آگا تا مخواہ آسا سالا با کی با قاضی تا آگانی سے نو قاضی تانا یا لوسیا نو تو اسی با پار مقرر دیلا مقرر لیکن افسوس جائے نو وہ سن نیستی جمعہ کی با کی یا بور کے رسال تا رکو سے جوری انا آگا قاضی کرے دیلا پار با کہ جج تا با پیزار سمئی آگا چرا غری ہے پر بوتان دو اللہ جو جرین دے بور دا بوتان تا کل پوچی بولا اچھا آگا تخفا در نکے دے بور تا بوتا آگا پند در نکے دے دے دے پارا اپا دو بانی ناجی جی را ہو یقین نرا جی آگا چھ پر جاز در پانی کھاتا لا غلو پر مخبانی آگا قانون دے نو اصفاد روک کالا نیست اصفاد روک کالا مکسی یلی چی قانون دے اقا جان مقرر کلا اقا جان اولی قرآن در زمان از دکو بنیر جی لیستی سیل سے سیستی چی ستو این مقصد دا او با سیل دیتی مولا تنخواہ را کل او سو اللہ تنخواہ جاتا کرا جار لسکو سوار لس در روپای دا غلوخی لتنخواہ را کل دا چی تاثیل تا بجی را جی اکا او سو اللہ نو جد بوئی چی جسی اولی کاجی سی اولی کا ابا قائی سی اولی کلا نورت کے بسکن سے اتنخواہ را سوار لس کتنگر ازارا کرا نازیم جی چپ کرے سرے نازیم جی آبائی چپ کا سرے نازیم جی کہنا دل پر آگلے ہو غریب کو آنے ہو روڑے دیرا اور توڑا ہو پرتا لارے آگلے ہو چالے ہو چپ کا دادا سر مجیدی سارم دوڑے گا ارمون دوڑے گا مستخن دوڑے گا مستن دوڑے گا بیسی کرے گا جو غزیدی قاجیانی گا علوسی علوسی میں سب کا سر مجیدی روپے سار لکھا ہوسو سار لکھارا ادھے طور اگو قاجین اولی پرتوب دا پینچے دختی ملان دکھے گی پہلے راستو میں پینچے گا دو سفی کما جلدی اگنا اولی جی کیسے پینسے کی نوری چیز گمر کو چلے کہ نوری چیز نہیں رکھا مدا سب ہوتے ہیں سول دا سے نانا نانا وہ اپنے نہیں بڑے ہو گئے گا کہنا ایرون کا ڈر سول دا سے ہاں چل رہے ہاں وہ خود اپنے گری سے جگہ بولا کہیں جگہ بولا کہ اللہ قانون بیان کی منگم دا سے ناچارے ہوا سن کے میرے سے زور دوں گا ڈر سول دا سے نانا نانا ولو کثرت دا اور ازان پر خبر بانی پورا تھا جہاد دین کا انکس کرتے ہو پغزار کو مربت ستاس و دل استاس جماعت اس انکس نہیں سی ہے کولے اگر کبیر بھی اچھے حجان تو رائے گے سی بھی تو سر با دو سی دو دو تباہ ہے سر با سی لکہ دو سورویان اچھاں تد امریکی کوفی کوفی کے دل اب ولایات متحدہ ختم دل اب برطانیہ ختم دل اب ہندوستان ختم ہو بل نتیجہ دادا زردا اور کپا دما دا کہ مسلمان پخل جو تین پات سے مانگا ندارا روان دے رو کو سورت اللہ کئی زور پدر سوتے سوتے کا اللہ اللہ زور ختم کا اللہ مسلمان سر اللہ سو کا اللہ مسلمان پڑے گا ان اللہ مانومین اکیم اللہ دے اکرے ایماندار سرا دے مقیدہ دامیر بمانی اطاعت دامیرو کا اول قانونو ورونی ارے گی اور خطانی سنو پشانی سی چرتا تو غبانی پنگے گرے گا لگے اور پڑے نو جن دامیر بمانی آمیر چکتے سوال لیا بان او امیر نیسی خلیفہ نیسی نو خلیفہ خود تمام جو تعمیر لیا نا امیر من آستا دا گروپ او سا دا دلی چکم امیر گے نو آقا خبر منا کنا کہ دین خلاف وا نو پو ایتا ذال لے پوہ قسم ہو مو دا خبر دا سی خلاف دا دا سی خلاف دا صحیحا و پسار سر کو جاتا کہ کسی نکو اللہ برکت بارا جی خیر کی ایمان دارو امان ادا اللہ دلی جلی و لا تولوانو مگر دیتنا مو ایتنا انتم تسمعون اتا سوار حکم ادا اللہ کی اطاعت دا میری ضرور ہے اور فرحی دباری غوبت کے بسر تو سانداؤ کے منگو اور دل ادونو اور بلی من لینا سمیانا منگو اور دل وہم لا اسمعون ادائی منینا عمل پی نکی قول دے دا عمل نہ دے کار دے فی ایزاہ ان القول لا یکون الا بالعمل قول با لقول کی عمل پر رسل کی تنا نتخلو ازمانم اپا عمل بانی تکیار مئی ندا بدتر زند سعودی یقین بدتر کو زندہ سر کے اللہ سکھا آسوز دی وزن ملبکن اکانا و تراغان خبر ناوری دخلین سمن کی اللذین لا اکلون آتنی پوزی پوزی مائن کے اطاعت کی ضرور ہے فرق اطاعت میں خود فری خود فری دا پل فری دا بے کفو دا نا پوزی دا دن غلطی دینی دن کی خود خود فری نکل دن کے بعد دا مقتدا خبر تغوجی دے و پاغیرہ نبا تیرے گی چیزائی معاملوں کی لا اکلون آتن پوزی اقل نیسے کمارین سی اللہ کا فدو کے پسیر و فیدا دا من لے رہا تھا لا اسماعون یقین پو گئی تھی خبر بولا پیرو رہ گئی او کتس لگئی لی و لا اسماعون اکتس خبرو تو آ رہی اپدو میں لگی وا بول دو پدس را کی ودی رو ایری اور ان کی دا جن اترا گئی و مخصلال مارا میں تو ادرا میں فیل نے ابتدا و انتہا دو جدا مرادی اثبات دیو کئی او من دبر کی جدا سن تبل تکی کدو کی خیر ان دو خیر نہ مطلب سو ارادہ او عمل ہمت دبی تدا بمانم کی سوری کی جدا ممانم لاس ماہم ملا با اورولے دے تو پدلون بانی لاس آمہم لاس ماہم لاس آمہم دیکھ دو لکن اولے خود دو ولاس ماہم طلب دن اطاعت نیستے ارادہ دمانیل نیستے نکتش بہو گو تو آوری لطاو اللہ تا پخوارا سے اس حال نہیں لگا قرآن بیان دی ہو کہ ارادے جو قرآن دا عمل کول ندا لتولوا وهم يسمعون مجاتی نواری گردی اثرہ دینے چورے دے گا نکزے کے لئے لا اسماؤن لو عالم اللہ فی الخیرا طلب دینے طلب دات لا اسماؤن نورولے ہو تو پجنر دے تلگولے ہو الحمدللہ زنا استاسو طلب دخیر دے ارادہ وا او ارادم دا لا اسماؤن لو پجنر میں لگئی رجلن جو لگئی لا نوے لگولا اب کو چیری داورے دے نہیں طلب دہات نہیں لتولو وعمر دیم نواو دے گردی عجیم خلون کے اللہ دے کتاب میں اللہ دے قانون میں قانونیم دے گردی لکہ دے مخصی ہوندی خیر او خیر اسماء اسماء اگر ایک چی فرق دے مداستن کہ دے مخصی چی فرق ہو لیکن اللہ رما ما رما ایت ولیکن اللہ رما ولتولو وعمر دیم اے ایماندارو درم قانون درم قانون داو استجیبو للہ والرسول ہر حکم امنا موز نلی آوازی موز نلی آوازی زید کنی چی باندی آوازی موز نلی آوازی موز نلی آوازی زید چیزی چی ہاتی امریکا را قلدہ زید چیزی پسی باندو سو ازانو سو او باقا فرق دے دو باند کنا مجاہد کا ازان اور مؤذن کا آزانا اس کو بڑا ملا کا آزانا اور مجاہد کا آزانا اور کلمہ کیسے کہیں کچھ مجاہد اللہ اکبر نے دنیا لڑ گئی ابانگن والا خدمات کے بعد اللہ اکبر مل بانگ دے امر کے میرا جنجن پہ کے طرح نو بچہ گھڑے ان پوکنو بچہ گھڑے ان بگن کو دیا لگا نو سکتے یہ طریقے کی اس تجیب اللہ والے رسول او مانے میں پورا او مانے پورا او مانے پورا اللہ او مانے بلی جید اللہ ایاد آکم عوصو مانے بلی جید اللہ پیغمبر صلاة و سلام ہوئی کپو کور کی بچیاں نئے زنانے میں اللہ وعدد تو ان اقتل فی سبیل اللہ سنو حیاء سنو اقتل سنو حیاء سنو اقتل ما بدائی ازاز مارمان دے چدا اللہ پلا ربانے کوتے کوتے سے ابیا جندے کو بیا کوٹے کوٹے سے بیا جندے کو بیا کوٹے کوٹے سے اقتل دری وارے کا ہمارا سلام جی کے سی بھائی رہے تم تو دو در راہ جی تو سو کم کزو ازم نو خلق با تون جی او اتو با سین ناچار با زرد جی با دون خاکے جا دا مسلمان خیال ساتم دا بودا جانو دا بودا جانو ادا بچانو لودت چون اقتل جی سبی اللہ نومانے دا اللہ او مانے دلی جی دا اللہ جنگی کئی جہاد کے حیات پہ جہاد کے موت مان لو مرگ مان لو لما ہوئی کون اوکار کا چتاس ہو گئی اوکار کا چتاس جنگی کئی تو جہاد بجندے سے نکمری کیسے بدن یوری گی یہ اس کا منع کیا ہوئی کہ دو بمبار بچ رہے تو بہت سنٹل بانے اوپر بل جو باندھے اوسم رکھی جی تیرے سامنے میں اور رکھی ہے بگنی جی اوسم بگنی جی ادائی چاہ غیر کوئی ملا والا میں پاکستان کے من کو خپل اختیار بدل جی جی بچہ میں تپس نکو انہیں چکنی نکوریش بدین اللہ ناکار خبر اکتے ناوی کہ پاکستان کے غیر کی تینا غیر چین تکی یو کمانڈر ہوئی کہ من جدی دیتا نکی جو بل کیا من مدی اغسطے پکارو کہ تین لیڈران چکر کرو ہے پاسے دلے ہوئی کہ سرمن بدن ہو باسے کو جنگی نہیں کہ جنگل کا جدی اوقات بہت رسل کو باس کو جن لگتا یو لیڈر منی نیا ہے انی مسلم لیڈی لیڈر اغسطے رہے مجھنی سنانیا لحکر اور میں مغسطے رہے مجھے کی پالیان میں مغسطے رہے انا پر ملک ساتھ دکار دے من ناکھلی آسے من جدا کول دے غسی نا نا نا نا جل جدا غسی دلی لگایا جل لگو پاک جل ملک پر اچھے کی کامرے پر آلے ہو جا پکارا کم پاکستان کو یہ امریکہ رسی جا پکارا دولا گوڑے بور کولا پکارا رہی جس میں غال لیا یقین کہے کہ اللہ یہود بین المرء و قلبی جہاد پر حیات کے لی اخل کو جہاد مرد گنا لے جو نین ملے پر ایرانی یقین کہے کہ بے سکا اللہ پر گروہ والی تو نین جو فریو دے رہا دے کہ اس ارادہ ہو کا کلکسا کنا بیا با اکای کولی با نشی نین تی پردر اسی نارا سیوائی سی کرا یو کوم بیا نکی یو کوم بیا نکی یو کوم بیا نکی یو کوم او کار نکی وانہو رو تو سرون یقین کو چخاص اللہ طرف تبا غنڈو رہ سن تفوس بکی دناس اما خان چی پہ دیو دیو جی ساندھو برا خوارا نتا سر غم نو سی مارونا پسواکی پہرونی کی پراتنی اگر خوارات بے پوری نو غم جو سرونو کی افغانستان کی زمادی کلینی وین کی مسلمانان موئے دی اگر دیو جی پراتنی پسواکی تلاش کریں نو کزول ادا تیار کو دغنی سن لے گلے رو دناتے نو چی پیسی خو جمع کم چی داول اولے دن کنا دے سلو رفو رو جماعت اخلم پر یہ سلو کی بدا پانگوز اگر لگے تھے اگرم کیا اختر کیجی نو دے سلو روزو با سل پانگوز نو ذر روپے دی مشیل نو ذر روپے کی سیتا سواتے نو پلے کن روپے دی کنی دیجی اللہ کن روپے کی افغانیانو بندہ دینی علی جی نو طول امریکہ با پیو لڑ گئی امریکہ با پیو لڑ گئی رسی با غور امریکہ با پیو لڑ گئی و دا دے چاکے دا خوی منگا دا کور دا حسیا نانا نانا دے پہ دیبانی آلا بیا او خوچی زیو او خواری یا کسار بیو او خوچی زیو دے اولکان دے پتلے خوالانی دے اولکان دے پتلے غرار او دلار او خطے خرا خوالانی دے شتے دے رو شتے آہ دے کی دے کوا کسکا دے کوا والمی ان اللہ یحول بین الماء و قربین انہو لے تو سرونی ورے گئے لئے فساد نہ فکینا جنہوں تری بن رسی ظالمان تو تاثر من کم تاثر نفاس تکن جو آدھے لا تسی برنا کہ تری بن رسی آتا تک جیسی کے راستا سن خاص تکن جو آدھے یہ واضح ظالمان تو مرسی بھی اکراجی بھی نیکان بھی پکن دلی گی اکراجی مخوض زنانا بچیان بھی پکن دلی گی بیا بس چل کائے بیا بس چل تو خود ہو تختی ہے واغا بچیان بھی پکن اکور والا بھی پکن اور سر بچا کیا اس کو ارو کا داغو حفاظت کا داغو بچاؤ کا لا تصیبن نہ نیسی دیا داد خود رانے تنہا کر دا بد بلکہ آتس در ہما آساق جد یہ آج دے بھی غر کی جی زن سر مخلوق غر کی ذکر ہوئی کہ اون سائی من کرنا کہ ان کے اون سا من ہے کہ تم وزیر جی کی رسیہ ہوں وزیروں کا کہ ان کی نصوا پتا بہن گا پوری کی روان گا لکھنی نکا مرود المعروف من ہوا نمین کر دلی ویناو کئی دینو کا خاص سا اکنی کہ اللہ دے سفی صدا اور کولو والا یاد کئی کلے چیتا سلج اوے کمزوری پمل کی وکنا صحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرائی دیکھنا اللہ دے کلا ورے دلے چوابانی کا سفر کو کنگو کنگو گئی خطفو تختل دل مرغے چر اپو کنگو کنگو گئی ویلتا سو اپکے بگے بگی پاسو دل بگی پاسو خلق اللہ سے در کو مدینی کے راہ سرے بھائی اگر کم میں نصری امید کے اللہ پاسو مدد بلبانی مدد سرو کو اس مسلمان کا ہوئی کہ میں تو اللہ مجبود کی ایمان کو فی قدر کو میں قدر کو اس جے در کا اور زبان جس منگا جی دن پاسے اور ادا کا کم میں طیبات اور یہ کے دل رفا کو اعلیٰ در کرے گا نو پاس کنے جیاد کر اللہ کم تذکرو انی مگو پارا جتا فوجی قبر و قائل دری قانون ذکر کر تلورم قانون اور تلورم قائدہ نقصان انی تو گرے کہ اتنائی سی کی نقصان انی کی سستی انی کی روست انی کی مال کی فیانت انی کی جہاد پا مال کی رنجازین پا مال کی اے مان داو نقصان انی کی دا اللہ و دلی گری دا اللہ و پیاندر رسیم اطلاف انی کی لا تخون اللہ ذنوارو کے فرد کے ورفورا دل جنوی کرام با قسمت کی تعدیدارے کے نقصان انہوں کے دخل و عمل و ذنوارو کہ جہاد در ہوجے اکارا اکول وائے تپا مینینو اختائے اوزب مینین بائن لکن خیانت کے اوکو ذنواری اخبر پورا نکلا خاللہ تپا سپوئے گئے بیان دکن کی لیکن یہ کہ اوہ سے حتم سلو فرد اور چاہے کہ تنز قانونی ذکر کر سلور قانونی ذکر کر لہا درے سلورم قانونی ذکر کر دو میں ایسا جی لا تخون اللہ والرسول نقصان انہوں کی عمر دا اللہ من اعتباع سنتوں کا تجداری کا اعتباع سنت سوا یہ جہاد للہ سے سیوا نبی علیہ السلام تنہا پاسد یہ جہاد للہ سے نارہ سیوا صدیق واج پاسد او کو بردن بسائے استو اختو دنگل استو دنگل روان کو بچا تیرہ مرات للا وہ زبا جنگیجم کہ زما سر بطنی میں جدا سی بس زما دا غوث رسی میں مخی سے سکنی جی کے دین سو آلی تیرے آلی ساب اومن مخی سا لار من نکرلا ہم لیکر داس بطت نتاسو اوین سو ایتا تا غیم کتا دا تیرمبر تو میدان دا بدر کیے لی مت پیانا دے نفس کے عبابا کر من دا تیم جو تیم جو تیم جو فطر آئے گلتا انتظام دے کتا ملک جو تیم جو کار والے کے سو تیم جو تیم مشورن دا ورکوا وہ تول مو باسا دا فوج سے تاتے کر جنجان کی تیم تولے تاتے کر دشمن میں پڑے دے ہم لے کے اے نکول دے گی تولے وقت بداگان پاتی دی کنزوری پاتی دی وصلے ورکلے حکمیوں کو وہ طول با پو جماعت کی نفس جماعت میں بخوا گئے نا ما سطن نا وقت بسو ترسون دے ترسین کو ایسا دیغا ایسا دن تو کولا تاسو پا دیغا آلو سا تاسو پا دے ترسون کی جسمین تر کرانی سی تو ان دیگا البانی جسمانی زاغ للا تو کم طرف کی صدیق تلے لے رضی اللہ عنہ نفت کسانی وہ چوک جئے حالا مسلمان را دانگا آہ چلاو ہے جب جب تنگی کسر ایدا خو اسم جئیس دی اسم جئیدا جی اسم جئیم دی دی تو سپگا کتا نبانی دی مدینی تو کئی کولا دو تولی دنیا میں غصہ تلوا ہے تولی دنیا دشمن اور پوکنی گرا گلے ہم جا دین تاہا طرف نائن لالا اللہ در اور کو مسلمان نیدار کو ملک صفا کو کامیابی را للا یہ جو جن قرآن جی کہتے ہیں زنواروں کو نقصان نکل یہ تین کائی انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہاری نت کا سو راجنا دا تو سر نیک دے بچی رہی تو چل کے کور والا بنی تو چل کے دا ہوتا سر ہم دالا طرف نہ نیک دے اور سزا زلا نبی رنگ کرے یقین کا صحیح سے تبلیغ یعنی نیک بغل لاؤ سو تبلیغ نہ لاؤ سو وہ نیک خرا بانی باندھ دے رہا میں وہ خوشی کو یہ بولی کہ نیک نہ لان دی سی کنا یہ کوئی جا کہ نیک جا رہے کہ نیک بانی باندھ دے رہا مطلب یہ سی دی جنا ایتا بوجی دی رو پارت نی خدم اللہ ان دی سی بل تا بودری جو اتا بے دین سکار ہو جو نظام و پنگا باندی نی باندی جن دا کول دا بانی سوار دی نیزے والن کدا کول دا نی پیس سی اللہ تو اللہ خدا نی پرے خدا بچی جلی سی دا اللہ حفاظت اس کا پر جنا دے اس کا پر جنا باندی حفاظت تو ہوگا بانی تو وعلم و انما موالکم و اولادکم فتنہ یقین کہ اللہ خاص خاص ہوئے اگر دے جات اگر لے گا نیسا اما عندہو اجر ان کا عظیم برے دیکھ لکھو ہم کا گورا دا پکر کے ساتھ دا پینزو زور بھی ورکے چیزیات کی نہیں مجھے پینزو نہ کبھی نہیں پینزو زور بھی ورکے اپنی کی رہ سکنا اللہ بہن سلمان سے ایماندار ہوں کہ پنی کی رہ سکنی جہاد دکھے کنگاہی کی جہاد نہ پکے گا ایماندار ہوں بکم کھاؤں پینزو کھاؤں ایماندار ہو کہ وہ رہ گئے اللہ نا ویرہ دا اللہ نا تو یہ دیر یہ رہ گئے اکا خلاف ہمیں رہ گئے کنا بجی دی تم للی دو زخت تیارے دا اللہ نا تیرے گئے دا اللہ خلاف مکا دا معلوم کا مجھے خلاف مکر اللہ بتا سلا درے گئے کی کوئی رہ گئے دا اللہ نا ایماندار ہو اگر اللہ کا کام خلاف مکر مکی بتا سلا فرقان جدائے اوپرے مسلمان دے جدائے کی تو مسلمان یہ روان دے نتی جن دے بغا جرا گئے گرے تختے تختے مسلمان رہ گئے یہ جال لکن فرقانا کی بتا سلا دل کن جدائی دنی رکو مننا اس سے جدائی اے دین جو بطیرین جی اج کلمہ اوئی کی مسلمان پتن پدی کلی پدی کلی کی پتن جی سر آگے سر پہن جی آگے اپیرن جی نو پتہ بنیلے جی کی پیجن انہ پنا سب بانی پتہ بنیلے جی کی انجو کمی ہو دے پیرن جی کمی ہو دے اگر جی کلی اگر مسلمان کم ہو دے اس پتہ نیسے بار کو اگر پتہ ملے گی کہ پتہ ملے گی ما سلام کو سری کی سلام جواب آنا وان جس ان میں اگر سری تو ما سلام کو آنا وہ تو نہیں خبر میں نے یا خلدی تو تو انجی کے سلام کو میرے انجی آگا میں نمائستہ آسائی دنے میں استاد دلتا پر آ دیتا ہوا جو تا جو جو مکہ میں نپے جنم اتے اگر انجی اگر سلام آنا تا استاد دلتا پر آ دیتا تا جو ایسے ہوئے کنا سالے سے وہ تو ہے جواب میں وہ خود یہ فیر میں کسی سے وہ ہے فیر ہم تو پر ہم جیس سے اتقو جنتان ان تتقو اللہ جزال لکن فرقانا اگر بھی کس حسن اپریشان ہے تو کس دن وقتن کی کو جسمی ہے جنہیں فرقانا یفرقو فی قلوبہم بین الحق والباطل حق او باطل به څرګند شي نو غفر الله کوم او یو به تاسو زړه ګرونه زړه ګناونه کوستان شي اللہ دے دلے میرا دیر لے میرا بانے خان خبر فرقی جم کر بیا علل فرقی بیا سے بجنے فرقی دے جنہیں نہیں ڈال دکا دے جنہیں نہیں دنگے گا دے جنہیں نہیں دنگے گا نقصان میں کہا اور اللہ اس کے برابر کون یاد کا کہ چل وال کا استا کافر ہو تا بار کے کافر ہو بیس بھی توک چوری کری یا جی مر کی یا جی ہوا سی جی کرنا تدبیر کو دو اور تدبیر کو اللہ اللہ جو تدبیر کو ان کے درگاہ ہے یہ صلاح اور دگا درگاہ بنی کے بابا دور جی کے پکور کے جو قصہ کور کے صفا کا خیل میں کہ حرم میں ہوئی جی جو صفا طرف کا کنڈا کا تنگیرے بل طرف کا صفا دے اس سے میں کہنے کا حکم مجھے کنڈی کا تنگی تو وہ اصل اور جب پلی کا سر پدی طرف بانے جو قصہ کور چمڑے دو اولاد دور کرو زامن رو زامن رو زامن یہ گنا وصیت ہو رہا ہے تو یہ بال جو بات تقسیم ہوا اتنا دستاس کے سرد گردی جو بے قومی جرگہ وہ پڑے گی کہ تیرے قام جرگہ بنا گئے تھے وہ کو لگ پڑا پڑا ہوگا لگ پڑ جو کی وہ تو رہے گی سی منادی اعلان ہو کر دم یہ قومی جرگہ برا ان سے خلق و تلاو اور کسران لکانو تم صلاح بکورنا دیر کا تیرا تو مخبہ دے باندے دے دے یوم الزحمہ علمان دی سیرت جی رہی تھی یوم الزحمہ دے دیر جن روز دے جن روز لگل ترہ جن شو خلق غن سے درگہ شروع کئی میں شروع کرا دے دیر سنگی اثر را گئے انفا لگئی اگر خیر اثر سکین مبارک پا کیا پسار گئے مبارک مبارک بچو لارو کے بابا پا خیر آلے بابا پا خیر آلے بابا سر کا بچے سے روان دے اور طور سے الٹا سوئن سے سکھائے اور وہ کون جرگا یہ ابو چیری ہم جی جرگے لے برا گلے متنا دم نے خبر کو بڑا سنجی رہا گلے جرگے رہا اس سنجی ہمیں سب رات رہے ہیں تو خبر دے سر سخصم خبر دے دے سر تو بڑا کیمت جرگا سے رو سر اچھے سر اکو ناولا خونے دے دے کہ لیس بھی توک بھی تولی لا سخبونا کوتا کی وفروتی مر بشی خلاص بشی کنا نو پو یولی دے دادنام و نیسی لاس دا زمان دا دی پی مران نیسی خلاص بشی کنا زیر دے دا خبر کا کا خبر اللہ بولی دا خبر کا کا خبر سپین زیری لے را وستا تا دیش لے را لخبر دیش لے کرا وستا ناغو تایی دا غلط دا اوی جاو دستو کن او خیلتا تولی ویوی بابا وی دا زکن کتاس نینی شبا عمر گریسی لیاو ریزان کی ودنی وہ غور اخلاص کی نمار کی لنڈے سی نجہری سی اگر پلا سن مرازی دا خطا سو دے لنڈے کہو مانا دیا با احجاد کے دیا با پلا سو زرانی سی وہ اگر توقع سا دا رشتہ و بابا رشتہ خبر رکھے جانا نتجا پر اخلاص سن دیا با چند رکھن دو نتجا مرا اتوش پورا وی اوبال سے دیدی زیا وی دی کلی نوزی بانو توقع بار بار سوک مر کی دا خبر ہے زیادہ خبر گرجی دے دی گرجی دا خیر بودی مرسی آگے سے ایک مرکی نبورا دے قانی سنگل کے سیمت نمبر سیمزی دیا پا جارا سو اولی جاری پیس دے زان جارا ما ایسا خود دے غرم سارے ما از ما قام طول دے غرم دے ناسنا ادا خود تاسو پا قبضہ کی نکو تاسو نو غلول نیچے زما علاقی سرے جی خود غبطو لو غلی اچھا تو لو غلول زان پسیک دا دو اون دا لوگانی کلی پس را اخلاس تکا بتا سکی شا ویا تعلق دا نون دا خلی ویسی دا خدا مخم ویا تا خطرناک خبر دا تو دو خدا قیسی جگا بابا دل کناس دے باباو کنر شیطان ابلی کرا گل دے بران در گلنا سے بلتے بلتے یہ تن پک سرائی پیش کلا ایدا شکار کئی یک تلوک وجنی سنگو وجنی بدا قام دے سبارو تپوس کئی عزیز جلیدا یہ پیغور کو بکیم را جی یہ کوئی سیگ جی بھئی خدا سکار کئی کہ لس تکیو دا یوائی عبدا پکی نا دا نور با دختر بلقام نا زوان طاقتور اپو اصرے مقرر کو اصر پلاس بانی نو دا اپو یا نمتنا یا لس تنا دا با عدید جیر کی کورن تا پی ایدری جی ادو خسار تر بانگوائی منزل رہ جی جماعت کرا جی حرم کرا جی چرا کون فيضربونه ضربة رجل واحد قربة إليه جزاره كي تسميره كي الوان جرسه معلوم ني كفدا أول جزار بكرة جنب هذا الواخلم قربة ويضر فيتفرق دمه في أحياء العرب ويدينا بطولك خورسي جاب دو مقابلة نسكوله أبطنا بنسكوله نتختم قصر مري اپایا پائی تو ادھر پائی ادھر بولے اکو لسن غم نہ بدل کے آخری بزرگوں روپے رہنا آخری جن کے رہنا آخری تو پہ پہنچانا سوارا مڑے گیارہ بھی کری اور جنہیں اور کے سوارا مارا سور ہو گیا جنہیں اور کی جانے گا کہ حرام جی ناروا جی بے دینی کا ظلم دے کا دادا نکاح نکلی کاغذ پر پلا رضا سے کو فائی کا اور کاغذ کے رضا نہیں بھی نکاح ملے سے اکول کی چیز ظلم دے کا دادا اور جینا جی میرا واجی جام سر چاہنے لگے ملیاں کرے خاجان کرے چہرے پاس سر ہوگا پختل ہو جائے گی دو سر ہو گئے کو لے جو پیش ہوں گی سر ہوگا بچے جی ہاں خاص طور سے پل کر ہوا ہے دیکھنے کہ وہ نہ بول سکے ہوا نہیں کہنا اور جو میں سال سے پل رکھو خلا خدا نو رکھو رکھو میرا تو کوئی تم جان کے نہیں باسن پلیوں کی لوگوں سے کہ چاور کی گاڑیوں سے کہتے تم آگاہ مرا رہے داخو مال نہ دے خدا عرب جو ہے یہ طریقہ اور خدا تو مال کی شادی جن کے اور کی لوگوں نے بور کو جن کو بور کو الکان بور کو پیسے بور کو خبر اب اخلاق ہو گئی تجھے بوشی دا کسان لاول ادبی کسانوں رون کمانڈر چوک دے کمان چوک کے مشر چوک دے بنبی رسنا فل ترا بلحب دمر بج سے زمین میں سے خراب اکڑا زمین بھی عزت برباد کو جمع دن کا زمین کا کام کام والی ختم کر خلاف دشمنی جوڑا کلا میرے بھی مشری اگر کے سے گزار دیر کا پیارا ہر خون ادا ہے تو پہلی خبر ہے کہ اگر ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو کرو اگر روز یہ نہ غرمہ کی وہ جرگہ کی دو کلا اب تو سر بانے کا در یا کول کرو تو سر یہ خوب سلام راگے پیغمبر سلام چکور تو دن سو گھر مچے وہ صدیق کا بروا لوری ہوا آئسے صدیق ہوا اسما رضی اللہ تعالیٰ نہ در مقبہ نہیں چلتا نوا کول تو سو اے بکر جرگدا کو کی چوکی اے باسا صدیق کو تو اللہ پیغمبرا تا خواہ دا اور ستا خبر دا نکاح میں دیر سلام میں سے تا خبر دا پردی کی دیسے بے بار کی دیسے اینا تا اجازہ سول دیا تو زان قیار کو جبا اگر اینا مکتی ہے وہ کسی دیر دو اسے غصے کہ کل اگر روح سے جاتا ہے وہ کوئی ساتھ دے سواب پر نت باندے اگر اگر سعید اور کرے وہ دا بتا سخائی اچھے کل ہم کا جواب کو زمین حال بمعلوم ہے جزے تو خیال اگر تم گا رسائی اور زمین کا رہبری کا چاہے تو کم طرف بانی نہیں جاتی ہے رہبر ہو پھر نیت کافر ہو وہ اعتمادی گا سے کہ آلے ملے ہوئے رضا نجیر سلم نگا دو بکر اور غیر مدینی کا رسول نہیں اور چاہ تو آل ملے ہوئے چاہ سوچ دے سوچ نہیں ناغت ہوئے اللہ کرے اور وہ بڑی صدیق کہے ما تا عمر سے دے نظام تیار کہے سیدہ صدیق تحصیر و کور کے و کروا ہے کول و غٹا کر روا ہے رسول اللہ سرہ سبانی نبی علیہ السلام نے اخبار ہوا بار خلق اللہ لے اور جعلنا من بین ایدین صدن ومن خلف صدن فاقشینا ان کن لا اصرون خور رو آسل سجا خورا اب یہ ایک نخی تو پساد میں نے لوا کرا اگا سی تنوت لال لال دے بھی بکر کرا ایسی دیت تیار ہو بیائی تو پشتے جن دل دیت مخندر آگنے پیغمبر خاتم النبیین تلاش کے کم وقت میں کی بیجیے سے روز میں اپنے سے معلوم ہوا مولانا اپنے سے پڑھنے میں آتا اور وہ کسی جیت گیا دعا کرنے سے دمان وجل پدم پیدا جائز کا رکھا یا ضرور رہا.